लगा तेरी याद में। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहें, हो सारंगा तेरी याद में। पीपल की छां वो अम्बुवा का झूलना, वो पीपल की छां, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पां, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव, ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे, ओ सारंगा तेरी याद में। बीत गए जो पल संग तुम्हारे दो घड़ी, बीत गए जो पल जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, दुख दे गई सुख ले के दुख दे गई, दो अखियां चंचल, ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे, ओ सारंगा तेरी याद में।